เป็นอารมณ์ที่เกิดตลอดเวลาถ้าเรามีสติคอยระลึกเรื่อยๆสติจะได้เกิดบ่อยนะนี่พวกเราสองนาทีได้ทีหนึ่งก็ยังบุญนะนะแต่ไม่พอนะแต่ก่อนมีหนุ่มๆทีมนี้แหละหลวงพ่อจำไม่ได้ใครบอกว่าถ้าฟ้าร้องแล้วจะรู้สึกตัวบอกปีหนึ่งมันรู้สึกไม่กี่หนนะนะมันอวดดีกว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ในสติปัฏฐานสี่นี่ก็สติปัฏฐานสี่เนี่ยนะฐานพวกนี้มีตลอดวันเราระลึกได้เรื่อยๆอย่างแค่เราคอยรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะระลึกไปทั้งวันนะแต่ไม่ได้เพ่งเพื่อให้สงบระลึกไปให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นธาตุนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกระลึกอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยๆพอใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันระลึกอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆพอใจสบายเราก็รู้ทันนะวันนี้ระลึกไปแล้วใจฟุ้งซ่านเราก็รู้ทันระลึกแล้วก็มารู้กายรู้ใจเห็นไหมจิตไหวนะทราบไหม จิตไหวก็รู้นะไม่ห้ามมันหรอกเพราะอะไรเพราะห้ามไม่ได้นะงั้นเราห้ามไม่ได้เราก็ไม่ห้ามง่ายคุณผู้ชายนี้เป็นไงเรารู้สึกตัวนะฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยของปลอมทั้งหมดเลยนะธรรมะปลอมๆนะธรรมะจริงอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยส่วนที่มาฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเพื่อจะรู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองเท่านั้นเองงั้นหลวงพ่อบอกได้แค่วิธีเท่านั้นช่วยได้แค่นี้หมดปัญญาละอีกอย่างเดียวก็คือคอยเชียร์นะเดินช้าไปก็คอยเชียร์หน่อยฉันต้องอยากได้ของจริงนะรู้เข้าไปเชิญคือจริงๆสติตัวแท้มันยังไม่เกิดถ้าสติตัวแท้เกิดขึ้นมามันไม่โกรธหรอกเพราะสติกับกิเลสเนี่ยเกิดพร้อมกันไม่ได้นะค่อยๆฝึกไปก็อันแรกเลยโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธคือแรกสุดเลยถือศีลห้าไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นพอความโกรธมันรุนแรงขึ้นมาแล้วมันล้นออกไปทางมือทางเท้าทางปากนะงั้นเรามีศีลห้าไว้ก่อนโกรธยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าผิดศีลห้านะอย่าไปตีใครอย่าไปต่อยใครนะนะเราก็พูดให้ช้านิดหนึ่งนะนี่พอท่านแรกถือศีลไว้ก่อนขั้นที่สองเนี่ยโกรธขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธนะดีแล้วอันเนี้ยดีแล้วนะต่อมาค่อยฝึกต่อไปอีกแล้วเห็นเนี่ยนะจิตของเราเนี่ยไปรู้ความโกรธเข้าความโกรธไม่ใช่จิตใจเรานะความโกรธเป็นของที่ใจไปรู้เข้าเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่ใจไปรู้เข้าถ้าดูไปได้ถึงจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่ต้องค่อยๆฝึกอ่ะแต่ขั้นแรกเวลาที่มันโกรธขึ้นมาอย่าอยากหายโกรธนะรู้สึกอยากหายไหมอ๋อเหรอไม่ปล่อยเอาอย่างนี้นะพอมันอึดอัดเนี่ยนะให้ดูที่ความรู้สึกอึดอัดของเรานะอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธพอใจเราโกรธเนี่ยนะอย่าไปสนใจคนที่ทําให้เราโกรธนะให้มันดูใจของเราที่มันดิ้นไปดิ้นมามันอยากจะว่าเขาเนี่ยให้ดูตรงเนี้ยแต่ไม่ห้ามมันนะแต่ว่าอย่าไปดูคนที่ทําให้โกรธให้ดูที่ใจของเราที่มันอยากว่าเขาหรือที่มันอึดอัดขึ้นมาให้ดูที่มันอึดอัดนะอย่างนี้พอไหวไหมจริงๆแล้วเมื่อไหร่เห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วทําให้ตัวเราเป็นทุกข์นะทีหลังมันจะเลิกเพราะฉะนั้นพอความโกรธเกิดขึ้นมาดูที่ใจเราจะเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์ใจเราอึดอัดดิ้นรนทุรนทุรายอยู่เนี่ยนั่งดูไปถ้าเห็นว่าโอ้ยโกรธแล้วมันทุกข์นะทีหลังมันเลิกไปเองอ่ะไม่จริงหรอกไม่มีใครโกรธข้ามวันข้ามคืนตอนหลับไม่โกรธแล้วนะเพราะว่าเราคอยคิดซ้ำๆนะพอเราคิดใหม่เราก็โกรธใหม่ อันนี้จะพยายามแบบว่าจะไม่ทำตามใจจะไม่ทำตามใจจะไม่แสดงออกมา ใจเนี่ยยังคุ้น